یہ ارشاد فرمائیے کہ فیضان سنت کی دوسری جلد کب منظر عام پر آئے گی؟ جس نے پہلی پڑھ لی وہ تو مطالبہ کر سکتا ہے، چلو جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا کیا ہوگا، پوری پڑھنے والے تو تھوڑے ہیں نا، اکثریت نے تو ابھی تو پوری ایک پہلی بھی نہیں پڑھی، اکثریت نے نہیں پڑھی، تو یہ نیت کر لیں کتنے دن میں جن لول پڑھ لیں گے، چلو جو 26 دن میں کر لیں وہ کر لیں، باقی 63 دن کی سب نیت کر لیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ خرید بھی لیں، تو انشاءاللہ عزوجل کتابیں پڑھیں گے نا تو اخلاص پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا انشاءاللہ عزوجل، علم میں اضافہ ہوگا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.